ไปปลูกบ้านเป็นของตนเองก็อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่พอตะโกนเรียกกันได้ยินนะแต่ว่ามองเห็นกันไม่เห็นนะเพราะว่ามันป่ากล้วยมันมืดครึ้มไปหมดแล้วก็ประกอบกับเป็นที่ใหม่กล้วยมันก็งามมากไม่ต้องรดน้ำหรือว่าให้ปุ๋ยเลยไม่เหมือนปัจจุบันนี้หรอกใบตองก็สวยตัดไปขายก็ได้ราคาดีต้นกล้วยก็ทำเชือกส่งขายได้ตลาดได้อีกอ่ะเวลาปู่กับย่าไม่อยู่คุณวันดีก็จะอยู่สองคนกับอาแต่ว่าอาไม่ค่อยชอบอยู่บ้านนะพอปู่กับย่าไม่อยู่นะอาจะไปคลุกอยู่บ้านน้องสาวน้องชายเขาชอบทิ้งให้คุณวันดีอยู่บ้านคนเดียวเสมอถึงบ้านจะอยู่ใกล้ถนนก็จริงแต่ว่าในสมัยก่อนวันๆเนี่ยรถก็มีวิ่งเที่ยวเดียวนอกนั้นนานๆจะมีรถลากซุงผ่านมาสักคันหนึ่งคืนหนึ่งอาก็ทิ้งคุณวันดีเฝ้าบ้านไว้เหมือนเดิมไปคุยอยู่บ้านน้องสาวอยู่ทางนี้ฝนก็ตกทุกวันแล้วฝนตกหนักมากตกตั้งแต่เช้ายันมืดไม่เคยขาดเม็ดเลยเพียงแต่เบาเท่านั้นนะเพราะนั่นก็เอาอีกละตรงถนนหน้าบ้านนะพอฝนตกหนักก็กลายเป็นแอ่งน้ำข้างถนนสองข้างที่เป็นทางน้ำไหลน้ำก็เต็มเจิงนองไปหมดเสียงกบเขียดอึงอ่างค้างคกนี่ร้องกันระงมคุณวันดีอยู่คนเดียวก็รีบอาบน้ำทานข้าวแต่วันเพราะว่าที่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าใช้ตอนนั้นใช้ตะเกียงโปะใส่น้ำมันก๊าซดวงเล็กๆพอมองเห็นวับวับแวมแวมเท่านั้นไม่สว่างอะไรหรอกแรกๆที่ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวอ่ะคุณวันดีกลัวพอมืดหน่อยก็รีบเข้านอนคลุมโปงแต่พอถูกทิ้งบ่อยๆข้าก็ชักจะชินแกก็นอนอ่านหนังสือเรียนบ้างฟังเสียงกบเขียดอึงอ่างร้องด้วยความเพลิดเพลินวันนั้นเวลาประมาณ 3-4 ทุ่มตอนนั้นคุณวันดีปิดประตูหน้าต่างหมดแล้วอยู่ๆเจ้ากบเกียดอึงอ่างคางคกที่ร้องเสียงระเบียงเซงแซ่ก็เงียบเสียงลงไปเฉยเฉยความเป็นเด็กก็อยากจะรู้อยากจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเงียบไปไม่ร้องอีกเหมือนกับมีใครไปยืนอยู่สัตว์พวกนี้มันระวังภัยพอมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปใกล้พวกมันจะเลิกร้องทันทีแล้วก็อีกอย่างก็คิดว่าอาคงจะกลับมาแล้วแล้วก็เดินเลยไปดูกบเขียดด้วยความอยากรู้แกก็แง้มหน้าต่างออกดูเสร็จแล้วแกก็ขนลุกสู้รู้สึกหวาดเสียวเพราะอยู่คนเดียวด้วยสิ่งที่คุณวันดีเห็นนะมันไม่ใช่คนนะแต่เป็นดวงไฟสีฟ้าอ่อนอ่อนเขียวอ่อนเหลืองอ่อนมองแล้วมีหลายสีแต่ว่าอ่อนมากมองดูมันลายๆไงวูบขึ้นวูบลงสูงสูงต่ำต่ำครั้งแรกในชีวิตเลยที่เจอผีกระสือก่อนหน้านั้นก็ได้แต่ฟังพวกคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังว่ากระสือมีลักษณะยังไงในวันนี้เห็นเต็มตาเลยโอ้มันเป็นอย่างนี้เองพวกสัตว์ต่างๆที่เงียบเสียงนะแต่พอทิ้งช่วงเดียวๆมันก็ร้องร้องเหมือนกับเขียดถูกงูกินหรือว่ากบถูกทุบตอนนี้คุณวันดีกล้ากล้ากลัวกลัวก็ยังแอบดูอยู่ถนนห่างจากตัวบ้านประมาณสักสิบวาเห็นจะได้คุณวันดีถึงได้มองเห็นถนัดมองยังไงยังไงก็เป็นดวงไฟยุกยิกยุกยิกเท่านั้นไม่เห็นเป็นหน้าผีหน้าคนอะไรเนี่ยหลังจากนั้นสักครู่ก็มีเสียงลุยหญ้าแสกสากมาดวงไฟที่มองเห็นเหมือนกับก้มก้มเงยเงยอยู่คงจะเห็นคนแล้วมารีบลอยตัวขึ้นสูงหน่อยแล้วก็ลอยวูบหายไปทางเข้าหมู่บ้านอามาถึงนะคุณวันดีก็เล่าเรื่องผจญผีกระสือให้อาฟังด้วยความตื่นเต้นอาก็พูดปลอบว่าไม่ต้องไปกลัวหรอกพวกกระสือถ้าไม่ถูกรังแกมันจะไม่ดุร้ายหรือเป็นภัยกับใครอาเจอมาหนหนึ่งแล้วสวนทางกันมองไกลๆเหมือนลูกไฟดวงโตแต่พอเข้าไปใกล้เนี่ยมันก็เลือนไปจนไม่เห็นวันดีก็ถามอาบอกว่าเออแล้วผีกระสือมันเกิดขึ้นได้ยังไงอาทวดของอาเล่าให้ฟังนะจะเท็จจริงยังไงไม่รู้ละกระสือมันเกิดขึ้นเพราะพวกที่เรียนทางไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาแล้วก็ไม่ทำตามสัตสาบานที่ให้ไว้กับครูบาอาจารย์เวลาชาวบ้านเดือดเนื้อร้อนใจต้องการความช่วยเหลือเขาช่วยแต่ว่าเรียกค่ายกครูเกินกำหนดของครูแล้วก็ทำบ่อยๆก็ถูกคำสาปแช่งของคนที่เป็นครูบาอาจารย์จนกลายเป็นผีกระสือเพราะความโลภเป็นเหตุและต่อไปถ้าจะต้องล้มตายก็ต้องมีผู้สืบสกุลกระสือต่อหรือว่าอีกในหนึ่งก็มีว่านชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่านกระสือพวกมีคาถาอาคมแก่กล้าสมัยก่อนนี่เขานิยมปลูกพอหัวแก่เนี่ยเขาจะกุดขึ้นมาปลูกเสกทำประโยชน์อื่นๆหรือไม่ก็แกะเป็นพระก็มี แต่ถ้าไม่ขุดจะปล่อยให้หัวแก่จัดขาดการดูแลเอาใจใส่แล้วก็ทีนี้ล่ะมันจะมีโทษทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะว่าหัวแก่นี่มันจะออกหากินจำพวกของสกปรกหรือว่าพวกเลือดสัตว์ต่างๆก็คือเป็ดไก่ของชาวบ้านนั่นแหละข้อแก้ก็คือถ้าไม่ให้หัวว่านออกหากินเจ้าของว่านกระสือนี่จะต้องหาเลือดสัตว์มารดมาราดไปบนหัวแก่ของว่านหรือไม่เจ้าของต้องทำพิธีขุดด้วยคาถาอาคมก็จะหายหลังจากนั้นอีก 2-3 ปีต่อมาคุณวันดีได้เข้าทำงานในโรงงานไม้ขีดไฟแต่ว่าเรื่องกระสือก็ยังมาแผ่วพานอีกกลายเป็นว่าเอ้ยเกิดมาประจนกับผีกระสืออยู่เรื่อยคือครั้งแรกที่แกเข้าทำงานก็เข้าพักอาศัยอยู่บ้านกับของคุณลุงซึ่งเป็นญาติห่างๆเป็นสรรพสามิตรประจำอยู่ที่โรงงานไม้ขีดไฟแห่งนั้นแหละคุณวันดีเข้าไปพักอยู่กับท่านได้ไม่ถึงปีท่านก็ถูกย้ายไปควบคุมดูแลโรงงานสุราตะวันออกท่านก็ชวนคุณวันดีไปอยู่กับครอบครัวของท่านด้วยท่านบอกจะฝากให้ทำงานในโรงงานสุราคุณวันดีก็ไปถึงแกก็รองานอยู่ประมาณเดือนกว่าโรงงานไม่มีอัตราว่างให้เลยมีแต่งานล้างขวดถ้าจะทำสมัยก่อนนี่เงินเดือนน้อยแกก็บอกคุณลุงขออนุญาตกลับไปทำงานโรงไม้ขีดไฟอย่างเก่านะลุงก็ตามใจกลับมาคราวนี้พอดีผู้จัดการท่านปลูกบ้านใหม่เพิ่งเสร็จแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่พอดีท่านก็บอกยกบ้านเก่าของท่านให้กับคุณวันดีแล้วก็เพื่อนๆพักเพราะว่ายังขาดที่พักกันอยู่ทั้งหมดก็5คนเพื่อนรุ่นพี่2คนมีครอบครัวแล้วอยู่ห้องซ้ายขวาคนละห้องอีก3คนเป็นสาวโสดพักอยู่รวมกันในห้องกลางห้องใหญ่หรือว่าห้องโถงนั่นแหละสภาพของบ้านก็เก่าแก่แต่ว่าแข็งแรงเป็นบ้านโบราณที่คนสมัยก่อนเขาเรียกเรือนปั้นหยาฝากระดานหลังคามุงกระเบื้องพื้นก็ปูด้วยไม้สักอย่างดีกว้างขวางมี3ห้องมีนอกชานยื่นออกไปกว้างพอสมควรทำลูกโรงนอกชานตามไม้ระแนงแล้วก็ตรงประตูนอกชานก็ปลูกเป็นซุ้มกระเวกกลางวันก็มองดูร่มรื่นน่าอยู่แต่พอกลางคืนมันมองน่ากลัวไงไม่รู้ทึมๆในจำนวนเพื่อนที่พักด้วยกันน่ะก็เป็นเพื่อนร่วมงานคุณวันดีไม่ค่อยจะสนิทกับเพื่อนเหล่านี้เท่าไหร่นักเพราะว่าแต่ละคนสาวๆสวยๆชอบแต่งตัวส่วนตัวคุณวันดีนั่นเด็กกระโปโลไม่ชอบแต่งตัวชอบทำตัวสบายๆถ้าจะไปเที่ยวไหนกันทีพวกเพื่อนก็จะแต่งตัวกันอย่างพิถีพิถันส่วนคุณวันดีนะไม่ชอบเที่ยวแต่ถ้าเพื่อนชวนก็ขัดไม่ได้ก็จะใส่เสื้อตัวกางเกงตัวหวีผมลวกๆรองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบก็ไปได้ถึงไหนถึงกันและเพราะการแต่งตัวโสมๆนี่แหละครั้งต่อไปในการเที่ยวก็เลยไม่มีเด็กกับโปโลคนนี้อีกเพราะเขาไม่ชวนก็ไม่มีการเสียใจกลับชอบใจซะอีกนะก็เที่ยวอยู่แถวนั้นนะไม่ออกจากโรงงานไปไหนเพราะว่าข้าวก็ผูกทางโรงงาน3มื้อไม่มัวเที่ยวแต่งตัวเงินเดือนก็มีเหลือส่งให้ปู่ย่าซื้อหมากพลูข้าวสารก็ได้บุญนี่ต่างหากตอนเย็นงานเลิกแล้วแกก็จะเล่นเหมือนกับเด็กอิสระเสรีพอเงินเดือนออกก็จะพาเด็กๆลูกคนงานด้วยกันไปเลี้ยงขนมบ่อยๆจนเด็กๆติดคุณวันดีกันทั้งนั้นพ่อแม่ของเด็กก็ตั้งฉายาว่าหัวโจกแต่ไม่ใช่ตั้งโดยความเกลียดนะคงจะชอบมากกว่าเพราะว่าพอมีอะไรที่จะน่ากินเนี่ยพวกเขาก็จะฝากลูกๆมาให้คุณวันดีบ่อยๆแสดงถึงความเอื้ออาทรพวกคนงานที่มีบ้านพักอยู่ในบริเวณโรงงานถ้าลูกหายเงียบไปจากบ้านพวกแม่ของเด็กก็จะบอกกันว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกอยู่บ้านไอ้วันนั่นแหละไม่รู้เด็กมันหลงอะไรไอ้วันเป็นฝูงเลยเพราะว่าวันดีเป็นเด็กกำพร้ามาแต่เล็กๆก็เลยรักและสงสารเด็กทุกคนในจำนวนเด็กๆฝูงนั้นมีอยู่2คนที่มีอายุไร่เลี่ยกับตัวคุณวันดีคือเจ้ารินกับน้องแดงก็บ้านอยู่ห่างกันช่วง2เสาไฟฟ้าพ่อเขาเป็นคนคุมงานต่างๆไกลออกไปทางหน้าบ้านของเจ้ารินประมาณ150เมตรมีบ่อน้ำบาดาลใครจะใช้น้ำก็จะโยงน้ำขึ้นมาเพราะว่ามีเสากระโดงสาวน้ำเพื่อให้ไม่ให้หนักแรงพวกคนงานเอาสังกะสี 5-6 แผ่นมากั้นเป็นห้องน้ำชั่วคราวบางทีชาวบ้านแถวๆข้างโรงงานก็มาใช้น้ำบ่อนี้ทั้งอาบแล้วก็หาบไปใช้ที่บ้านเรียกว่าใครอาบอยากจะอาบที่บ่อก็อาบไม่มีใครห้ามอ ทีนี้ตรงข้ามห้องน้ำชั่วคราวนี้มันก็เกิดแอ่งน้ำสกปรกขึ้นคืนนั้นเพื่อนร่วมห้องของวันดีพากันไปดูหนังกันหมดก็อยู่บ้านคนเดียวก็รู้สึกเหงาๆก็เดินไปคุยกับบ้านเจ้ารินเพื่อนซีเพราะจะนอนก็ยังหัวค่ำอยู่ไม่ง่วงคืนนั้นก็คุยกันเรื่องจีปาถะพร้อมทั้งเรื่องผีเรื่องสางด้วยเพราะว่าเจ้ารินกับพวกน้องๆจะแกล้งให้วันดีกลัวจะได้ไม่กล้ากลับบ้านสมัยก่อนนี้ทางโรงงานเขาปั่นไฟฟ้าใช้เองก็ชักชวนให้คนงานใช้ไฟประหยัดประหยัดเพราะฉะนั้นบ้านเจ้ารินก็เลยใช้ไฟหลอดแค่25แรงเทียนนะพอมองเห็นหน้ากันเท่านั้นไม่สว่างอะไรหรอกขณะที่นั่งคุยกันก็หันหน้าออกไปทางหน้าบ้านวันนั้นเป็นคืนเดือนมืดนะหูก็ฟังปากก็คุยและบังเอิญสายตาของวันดีก็มองฝ่าความมืดไปทางบ่อน้ำนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจก็มองเห็นแสงไฟดวงหนึ่งโตพอประมาณก็พยายามจ้องดูให้แน่ใจเพราะมันคล้ายดวงไฟที่แกเคยเห็นที่บ้านปู่หรือว่าอาจจะเป็นชาวบ้านจุดตะเกียงมาตักน้ำก็ได้แต่เมื่อเพ่งมองให้แน่ใจแล้วก็เห็นขยุกขยิกเป็นพรวนแสงอ่อนกว่าตะเกียงเยอะก็คิดในใจแล้วเอาละวะผีกระสือพอแน่ใจแกก็แกล้งร้องดังๆเฮ้ยผีกระสือเจ้ารินตกใจด้วยความกลัวกระโดดขึ้นไปนั่งบนตักของเตี่ยเพราะเจ้ารินยังไม่เคยเจอกระสืออย่างคุณมันดีมันก็เลยกลัวมากทั้งที่ก่อนหน้านั้นเจ้าดินก็พยายามพูดหลอกผีเขาอยู่เนี่ยนะแต่ว่าคนงานผู้ชายซึ่งคงจะนั่งคุยกันอยู่ไม่ไกลได้ยินเสียงวันดีร้องว่าผีกระสือบางคนคว้ามีดบางคนคว้าไม้สองสามคนที่ไม่กลัวกระสือก็รีบวิ่งไปดักหน้าดักหลังเจ้าผีกระสือคงจะกลัวคนเหมือนกันหรือไงไม่รู้รีบลอยตัววืบวืบหนีสุดชีวิตไวมากเลยคุณวันดีก็วิ่งไปดูเขาเหมือนกันแล้วก็แปลกอย่างที่อาเล่าให้ฟังจริงๆเพราะว่ายิ่งเข้าไปใกล้แสงมันจะรีจนมองแทบไม่เห็นหลังจากนั้นอีก2วันพวกคนงานก็ไล่จับกระสือกันอีกแต่ไม่มีใครได้สัมผัสหรอกนะเพราะมันเป็นผีอะไปสัมผัสมันได้ง่ายๆยังไงพวกเพื่อนๆผู้ชายเล่าว่าพวกเขาวิ่งไล่ผีกระสือแล้วก็หายไปตรงร้านค้าหน้าโรงงานให้วันดีแกไปช่วยสืบให้ทีว่าใครเป็นกระสือวะจะบ้าเหรอเห็นข้าเป็นหมอผีไปได้ไอ้ที่ข้าร้องแล้วทำให้พวกแกไปกวดจับเขาอะยังไม่รู้เลยว่าผีมันจะผูกใจเจ็บข้ายังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้น่าช่วยหน่อยละนายกว้างขวางนี่นะลองสืบดูแล้วจะลองดูวันดีก็ต้องรับปากเพราะว่าทนเพื่อนตื้อไม่ได้วันรุ่งขึ้นกลุ่มของวันดีก็ออกปฏิบัติการหลังงานเลิกอาบน้ำทานข้าวเสร็จเขาก็บอกว่า 1. คนที่เป็นกระสือนี่เวลาคุยจะไม่กล้าสบตากับเรา 2. บ้านคนเป็นผีพวกเนี้ยจะสะอาด 3. ไม่กินมะนาว 4. ส่วนมากจะเป็นคนลาวพอได้รายละเอียดปั๊บคุณวันดีก็นึกได้ทันทีว่าร้านค้าทั้งหมดมี6ร้านมีอยู่ห้องหนึ่งสะอาดมากสามีเป็นคนจีนชนิดพูดไทยไม่ชัดแกชื่อตะเตียวในเตียวนี่มีภรรยาเป็นคนลาวชื่อสุนันเป็นร้านค้าที่สะอาดที่สุดขายพวกโอเลี้ยงและน้ำขวดต่างๆวันดีนี่คุ้นเคยกับเจ้าของร้านดีเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำเอาทีนี้เกิดความสงสัยร้านนี้ขึ้นมาแล้วจากนั้นก็เรียบเคียงเข้าไปที่ร้านนี้เข้าไปนี่เจ๊นันภรรยาเจ้าของร้านกำลังป้อนข้าวให้ลูกวันดีก็ทำเป็นอุ้มเด็กแล้วก็คุยอะไรเรื่อยเปื่อยเวลาคุยกันวันดีก็จะจ้องหน้าแกไปด้วยเพื่อจะดูว่าผีกระสือเนี่ยไม่สบตาใครเจ๊นันเห็นการกระทำของวันดีก็ถามว่ามีอะไรเหรอมองหน้าเจ๊ใหญ่เลยฮะมีอะไรป่าวะวันดีก็พูดปดแล้วก็มองสบตากับเจ๊นันแกก็มองสบตาโดยไม่หลบเหมือนกันคงไม่ใช่เจ๊นันแน่ถ้าผีกระสือมันต้องหลบสิวันดีก็คิดในใจแล้วก็ยิ้มกับเจ๊นันก็แกล้งชมบอกเฮ้ยวันนี้เจ๊ใส่เสื้อสวยนะเหรอจะยิ้มแก้มแทบปริเชียวเป็นอันว่าเรื่องผีกระสือร้านนี้ไม่ได้ผลหรอกไม่ใช่กลับมาบ้านมานอนคิดเอ๊ไม่ใช่เจ๊นันแล้วจะเป็นใครกันล่ะคิดจนเพลินหลับไปนะเสร็จแล้วก็ตื่นเช้าก็ไปทำงานไปทำงานวันนั้นงานเยอะอากาศร้อน วันดีก็รู้สึกคอแห้งลุกขึ้นจากที่ประจำเครื่องจะเดินไปสั่งโอเลี้ยงพี่หวินเพื่อนร่วมงานก็ทักไอ้วันดีแกเป็นอย่างว่าหรือเป็นรอบเดือนเหรอเปล่าเชียวยังนะเพิ่งหมดไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนั่นมันรอยเปล่านี่ไหนมาขอดูใกล้ๆหน่อยสิพี่หวินก็พิจารณาอยู่เดี๋ยวก็ร้องเฮ้ยวันดีแกถูกผีกระสือพนุ่งเช็ดปากเขาแล้วล่ะนี่ละรอยปากมันใช่เหรอพี่ทำไมจะไม่ใช่ล่ะวันดีขนลุกสู้อยากจะถอดผ้าทิ้งแล้วก็โกรธตัวเองซึ่งขาดความรอบคอบแต่มันนึกอีกทีเอ๊ะใต้ถุนบ้านออกสูงแล้วก็โล่งเลยไม่คิดว่าจะมีอะไรมาเปื้อนเพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่เคยเป็นชุดทำงานก็มีผัดเปลี่ยนอยู่เพียง2ชุดหลังจากอาบน้ำตอนเย็นวันดีจะซักแล้วก็ทำราวตากไว้ใต้ถุนเรือนเพราะว่ามีลมพัดโกรกดีผ้าจะแห้งดีทุกวันด้วยด้วยเหตุนี้ก็เลยตากผ้าทิ้งไว้ทุกคืนน่ะจนกระทั่งเกิดเรื่องผีกระสือปากสกปรกมาเช็ดผนุ่งแหละมันก็ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าผีกระสือคงจะโกรธที่วันดีไปร้องโวยวายให้คนไปไล่ล่าแล้วเวลานี้กระสือมันอยู่ที่ไหนล่ะทำไมมันเอาปากมาเช็ดผ้าเราถึงบ้านได้แบบนี้ถ้าผีกระสือมันจะทำร้ายเราเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าใครคือเจ้ากระสือตัวนั้นน่ะวันนั้นปรากฏว่าวันดีไม่มีกระจิตกระใจจะทำงานเพราะคิดว่าตัวเองมีศัตรูที่มองไม่เห็นก็เลยปรึกษาเพื่อนร่วมงานก็พี่วินอีกนั่นแหละแนะนำให้นี่ไอ้วันแกอยากจะรู้ไหมว่าใครเป็นกระสือกูอยากรู้สิพี่ถามได้พี่วินรู้เหรอช่วยบอกหน่อยสิจะได้ระวังตัวพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเธอนั่นแหละที่จะทำให้รู้เองได้พูดเป็นเล่นไปพี่บอกหน่อยสิทำไงอ่ะเธอรีบกลับไปบ้านนะเธอมีเตาถ่านนะบ่าวมีพอไปถึงรีบก่อไฟนะพอไฟติดก็เอากะละมังอลูมิเนียมเอาผงซักพอกใส่กะละมังเอาน้ำใส่แล้วก็เอาผ้าที่เปื้อนใส่ก็กะดูพอน้ำท่วมผ้าก็ยกขึ้นตั้งเตาแล้วเฝ้าไว้นะอย่าไปไหนพอน้ำเดือดเนี่ยมันจะมีคนมาถามคือคนเป็นผีกระสือเนี่ยมันจะทุกข์ร้อนในการกระทำกระทำของเรานี่แหละคนนั้นอ่ะนั่นแหละเชื่อได้ 100% ล่ะมันเป็นผีกระสือมันจะต้องมาจริงเหรอพี่วินก็แม่ของพี่เคยทำมาแล้วได้ผลแน่นอนหลังจากนั้นผ้าไม่เปื้อนอีกเลยเอาเดี๋ยวลองไม่ลองไม่รู้เนี่ยนะพวกเพื่อนๆก็อยากจะรู้ก็ตามมาดูกันวันดีก็ทำอย่างที่พี่วินบอกทุกอย่างพอน้ำเดือดสักประเดี๋ยวเดียวได้เรื่องละพี่เดือนเพื่อนร่วมบ้านของวันดีเองล่ะที่ว่าแต่งงานแล้วแล้วพักอยู่ห้องซ้ายมือวันนี้เขาลางานวันหนึ่งบอกปวดหัวนอนอยู่ในห้องปรากฏว่าอุตส่าห์ลุกขึ้นมาถามวันแกทำอะไรอ่ะต้มผ้าหน่อยพี่ไม่รู้ผ้าเปื้อนอะไรซักไม่เคยออกก็เลยต้องต้มหยุดเถอะหยุดเถอะไม่ต้องต้มหรอกพี่เดือนพูดแบบคนหงุดหงิดยังไงไม่รู้ชอบคนเออเราต้มผ้าไปเกี่ยวอะไรด้วยใจของวันดีก็นึกในใจไปทำงานกันเธอไปเอาผ้าทิ้งไว้นั่นแหละเดี๋ยวพี่จะซักให้อ้าวก็พี่ไม่สบายแล้วไอ้ที่เปื้อนนี่มันก็ซักยากด้วยอ่ะถ้าไม่ต้มก็คงไม่ออกอ่ะออกสิเดี๋ยวพี่จัดการให้เรียบร้อยไปเธอเดี๋ยวพี่จัดการเองทุกคนก็มองหน้ากันก็พากันกลับไปทำงานอย่างเก่าพวกเพื่อนๆก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่าใช่แง่ๆเลยแต่ว่าวันดีก็ยังไม่ปักใจเชื่อทีเดียวแล้วก็มาคิดว่าถ้าเป็นจริงเนี่ยพี่เดือนเป็นคนดีน่าสงสารนิสัยก็ดีด้วยไม่น่าจะต้องมาเป็นทายาทกระสือเลยวันรุ่งขึ้นวันดีก็ไปดูผ้าที่พี่เดือนซักตากไว้ให้ดูสะอาดไม่มีอะไรเปื้อนเลยก็เลยเตรียมตัวไปทำงานแต่ก็อดไม่ได้ก็เดินไปชวนพี่เดือนพี่เดือนไปทานข้าวกันเถอะวันไปก่อนก็แล้วกันวันนี้พี่ไม่ทานข้าวหรอกปากเจ็บไปหมดเลยเปื่อยด้วยไม่รู้เป็นอะไรขนาดทานน้ำยังแสบเลยเป็นนานได้ยังอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อวานนี้ยังดีๆอยู่เลยนะนี่ก็คือเรื่องของความแปลกของคนที่เป็นกระสือน่าสงสารแค่ไหนแล้วเขาบอกว่าคนที่เป็นผีพวกนี้ใหม่ๆจะไม่รู้ตัวด้วยนี่เป็นเรื่องจริงที่คุณวันดีเล่าให้ฟังครับ